Pop? Mak. Paptarisztja Supermannel. No comment. Hát Superman az erre volt elnök emlékére játszottuk le ezt a kis ajánlót, és amíg bele nem csapunk konkrétabban, addig a mi témánk ma fő hadnaggyal az autós zene kiválasztása lesz. Tudnélik, hogy a férfi és a nő, aki beül az autójába, ami úgyis már önmaga, nem így van? Mármint a férfi önmaga. Nem, amikor valaki egy autót vásárol, akkor önmagát fejezi ki, nem? Vagy a vágyait teljesíti. Hát vagy munkaeszköz. Hát vagy munka, igen. De már a kisáruszállítóipar is például, meg a területi képviselőipar is már nagyon-nagyon jó automobilokkal rendelkezik. Itt van például a jó Opel Astra Caravan, vagy a 135% Golf, tudod, a Golf Kombi. Ez két, azt hiszem, hogy ideális, nem? Ők azok a területi képviselőautók, és vannak ugye persze a kisáruszállítók. Mindegy, az a lényeg, hogy magnó legyen benne, vagy legalábbis egy CD lejátszó. Hát vagy egy rádió ebben az esetben. Vagy egy rádió, igen, de a rádióval ma azoknak szeretnénk pótolni a hiányosságait, akiknek se CD-jük, se kazettás magnójuk nincs. De azért minden esetre azért ki kéne választani egy ilyen best of hits for car válogatás. Tehát, hogy mi az, amivel úgy, a CD-vel könnyebb, ugye, mert hogy a trackre lehet ugrálni. De hogy mi lenne az igazi best of, amit autóban lehet hallgatni. Hát meg ez ilyenkor a meglepetés erejével hat. Csajozós, pasizós, buliba indulós, melóba indulós. Biztos van olyan, aki például vasárnap este úgy teszi le az autóját, hogy valahol oda teker valahova, ahol majd amikor reggel beül, akkor biztos a savanyú nyálat valami oldja a szájában. Mi? Ízil, neked van ilyen? Már micsoda? Olyan track, amivel hétfő reggel elindulsz. Én mindig ugyanazzal? Aha. Nincs. Nincs? Biztos? Aha. Sose volt? Egyébként nem. Volt egyszer, amikor autón volt sokáig, akkor volt egy Metallica kazettám, és csak azt hallgattam. És az Entertainmentbe voltál itt, amikor egy-kettes ringába. Igen, pont a felekelem. És amire beindult, akkor beindul, kicsit járatom a motort, rugdosom a pedált, és utána pedig benyomom, és azt mondom, most tuti következik. Na jó, hát akkor azoknak, akik most indulnak, próbáljuk ki. A telefonszámunk 240-33-85, SMS-ünk 06-39-986-986. Olcsó lett a web, ha akadozik is, az pedig estefem@estradio.hu, vagy pedig irc.lt.hu, kettős kereszt estefem, lehet ott csetelni, meg hozzá lehet szólni. Autós zenék következnek egész délután, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. I don't know what you want. Greatest Hits. Megjelent a Britpop legnívósabb együttesének legjobb dalait tartalmazó lemeze. Rajta olyan jól ismert dalok, mint a Song 2, a Coffee and TV, a Park Life, a Girls and Boys, a Charmless Man, vagy a Country House. Blur, Greatest Hits. CD-n, kazettán, DVD-n és videón. Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Tartós csajokkal táncoltatnak a Times Square-en, ami a világ legdrágább forgatási helyszíne. Itt egy férfi a vonalban, Szevasz. Szevasz. Szevasz hely. Szevasz hely, akkor én is. Na mi? Hát arra gondoltam, hogy talán az idő tudja, hogy mi lehetett az a szám. Én nem tudom, sajnos. Volt a Guns N' Rosesnak az az albuma, amin mindenféle régi számokat dolgozott föl. Igen. Valami egész szarszámmal kezdődött, amit elég sokat nyomadtak. A spagetti incidens. Igen. Így van, és annak a közepén olyan 5-ös, 6-os, 7-es track környékén volt valami nagyon pörgős vidám szám. Igen. És ez be volt neked készítve a kocsiba? Én ezeket hallgattam nagyon sokat, de ez még ilyen kazettás korszakban volt, úgyhogy már nem nagyon emlékszem a dolgokra. Igen? Hits for car. Aha. Jó. Szerintem egy Damned számra gondolsz. Damned. Az. Down on the farm. Down on the farm. Címet azt nem tudok. Down in a park. Ki kéne számolni egyébként azt is, hogy mi a legtöbbet szereplő angol szó, vagy mi a legtöbbet szereplő szó a számszövegekben, meg a szövegcímekben? Love. Biztos? Jó, hát de mondjuk mi lenne, hogyha Ricky Martont kivennénk belőle? A you. Igen? Igen, you. Az minden szám címe benne van. Igen? Na, tök sokban. Kivéve a Down on the Farmban. De figyelj, és neked hogy van ez az autós zene kérdés? Ezt cserélgeted sűrűn? Hát, vagy van egy ilyen Hits for Car kazettád, és azt nyomatod? Hát CD volt a kocsiban, amíg el nem vitték. Uh-huh, értem. És akkor csak úgy csereberélted állandóan? Teli volt a kesztyűtartó, azt kirámolták kétszer, és most végül elvitték a lejátszót. De most nem a rablóerelásról beszélek, hanem jó, a zenéről. Most pihenek, most hallgatom a menet zajt. Aha, ennyi? Ja, hogy most nincs benne semmilyen készülék. Ó, nincs, kutyafáj. Van, tavaszik. Ez egy ilyen drága autó, Magnó volt? Nem olyan drága, de most kívánom, míg megérdemlem a következőt. Ja, értem. Kapni szoktad te ezt? Magamtól, igen. Aha. De annyira hülye voltam, hogy behagytam az előlapot, úgyhogy mondom, tavaszi bűnti van. Pupák vagy. Így van. Nekem is lopták már el ezt a dolgot, de hát nem szabad benne hagyni. Köszönöm. Veszélyes üzem, gyermekem. Ez van. Na mindegy, küldök neked egy ágyezbúgyezt, és akkor neked meg szól a Guns N' Roses, jó? És akkor a többi hallgató meg a 243385-en eldöntheti, hogy te jó zenékre buktál, vagy nem. A Damned együttes hallatszik feldolgozva, akinek Dave Van Ian volt az énekese, aki úgy vakult meg, hogy kidobták egyszerűen sörös üveggel koncerten a szemét. Vidám kis banda lehetett, nálunk sajnos nincs ilyen. Ez van. 3:15 lesz, 2 perc múlva, és ez itt az Este FM 98.6.